Chua y Mara Yastawa Masicona. Una ipacha causain in chistaña un pachmana parespa. Servindi, servicios en comunicación intercultural. Huasquirichimumi. Ochan chispach pisipainin. Caigo kichieta, yoxerimumin. Euguía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Yana Parimuntagmi Pachaaro, Comunicadores Indígenas del Perú. Chaymantapis, Kairrimana Wairawasi. Chichiga Koya, Unai Kausai Kunamanchu Pacham, Kausai Koka. Hina y mala Jesús son la curapa. Hina y el chef encargando caipucará. Si ya guanaco, lupa que hina y el chef, coya hay lucuna. Cunampas, si es que el chef, hina y el chef, hay más son la curapa. Caitisija, mamá, cuchanches, ya no pavan chime. Caipa mancha, cunan causaima, hina y el chef, jamo causain inches con la papas. Si hay más, una y causai con la peja, ni es comi. Kangme huk mune suma kechua remai. Mai peces unai kausai kanime. Huk hatuang apunjeka. Pakashimo kaska kai kai pata. Sai manjaps kai hanak pachata. Kuchanjist. Mama kuchata. Mayu kunata. Sai manjaps uywa kunataps. Hina yet landa kunataps. Sai manjaps nukanjist kunat pakarishimans. Mai peces ucheka tukuchinkai. Yankainin kunata hinaka. Paika sepok mika kaska. Jujatun apogos koman nispa. Cheiman spek samak sepok kaska. Titikaka kocha unay watakunamanta pacha karkan kausaiko. Aymara kechua runakunapak. Cheipin kausarkan pukara tiawanako lupaka hinayatak kolla llaktakuna. Kunampas ñuqanchispaq qichwa kunapaq aymara kunapaq titikaka quchamanta rimayqa ñawpaqmanta rimari kunan p'unchaykunamanta rimay hinallataq qipajamuq p'unchaykunamanta rimay kunanmin huk qichwa rimay kay teqsimuyuy kamayninmanta llank'ayninta tukuspa ripuj kasqa huk hatun urqupi tiyakapuj ñawpaq watakunapi maypichus kunan kachkan titikaka qucha chayqa munay sumaq wiñay kawsay llaqtas kaq manas chaypi kaqchu ni chiqninakuy ni qawanakuy runapura munay kawsaymin karan chaypi tiyaq runakunaqa apuq kamachikuniyllanta ruwaq kasqanku chay kamachikuytaqmin kaq kasqa manas pipas siqananchu kaq kamachikuj urqu patata imaraykuchus kay urqukunaq sunqunpi apu tiyaq kasqa chaytataq riqsiyta atikuj kasqanku imaraykuchus chay urqukunapi nina lauray patampi ikhuriq ichaqa huk p'unchaysis runakuna huk awqaq umallinninpi siqarqanku urqu patata awqa runaqa niq kasqa urqu patata siqarqusun chaymanta nuqanchis kutiykamusun ancha yachayniyuq aswan hatun yachayniyuq apumantapis nispa chayta yacharqusqa apuqa tukuy pumakunata t'uqumanta lluqsirquchispa mikhurquchiq kasqa runakunata pasaq waqaysis kaq unu hinaraqsis phawariq yawar chayta rikuspa tata intiqa waqasqa tuta p'unchayta mana takniyuq wiqiynin hinaraq phawariq kasqa qipaman quchaman kutispa chaypis kay runa wañuchiq pumakunaqa mik'ikuspa wañukapusqanku chaymanta pachas aymarakuna niq kasqanku qaqa titinakawa nispa chayman huk kawsayqa hatun urquman ripuj kakasqa chaypi chayamunanpaq chay hinatan kay mama quchaqa kawsayninmantaq rimaqku chaymantapis unay pachapiqa huk munay sumaq aranwaykunata watuchikunata mujurqu kakasqaku ichataqmari kay quchanchisqa pisimanta pisin wañurqakapushan imay mana kay q'upakunawan qillashqanchis chayman hina hinallasq chayqa nuqanchiskunapas llaqmanan qawarinchichu kay mama quchanchismanqa chayraykun kay quchanchisqa ya voy una pacha pinca posca. Una iguatacuna manta pacha, kai hatun compañía minera nescacuna, jinayata kori wakin mineral kuna, jorkoj monajkuna, pikunachus llankan kuchaka y carabaya melgar azángaro huancané San Román, hap ikunapi, guanyu y causaita tarpu y kushanku. Kai minakunawan, chaypeka ununchis, halpanchis, causaininchis pisiyakapushan. Kai minawan, llankajkuna, mana allintachu harkanku. Kai unukuna pasaykuhtenka, halpanchiskunaman jinallataj, ramis huancané cabanillas mayukunaman haiguikapunku. Chay qhipamantataj mama quchanchispi huñuykapunku. Kai hatun empresakuna, Siemsa, El Cofre, Ananea, Sandia, Minsur, wakin empresakuna pewan, rimayninpi ninku. Chayqa may huch'uyllama nispa. Chaytataq pakaykunku, Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, Proyecto Especial Lago Titicaca, nisqapewan, Dirección General de Salud Ambiental, Reserva Nacional del Titicaca, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, jinallataq wakin institución kunapiwan, paykunaqa chayqawaq purinanku, ichaqa mana chayankayta kunankama ruwankuchu. Kai minería unkuikunaman yapayku kullantajmin kai petróleo maskajkuna, maypichus kichasqanku pirin kuchapatapi. Chaytajmin qellu uno jina apaykun cadmio, cianuro, mineralkunata. Jinallataj noqanchispis wikch'uykullanchistaj plástico, pila, aceite, ácido imaymana qhillikunatawan kai quchanchisman. Yau, wakmantachu manchachita munawanchis. Kay quchanchis aswan allinpas kanman hina. Kay qullqinchismanta, tiyayninchismanta, kay apunchiskunamanta. Ahinatan nuqaqa yuyani, manachu nuqanchista wañuchiyta munawanchis. Pantankin waway, Titicaca mama quchanchisqa ancha yupami nuqanchispaq. Kay rimaykunaqa manan yanqa rimayllachu. Pachamanta wata nuqaqa rikuni imaynachas kay mama quchanchisqa tukukapushkanchayta. Llachukunapas tuturakunapas manan yanqapushkanñachu. Wakin kay quchapi tiyaq uywakunapas manan yanqapunñachu. Maypichaq a veces suchi, chaymantapas qarachipas manan kanñachu. Ishpipas hinallataq mawrikunapas imana shumpunicharkanpas waway. Qaqllataq chayqa qiñulapas, patukunapas, chuqakunapas manan yanqapushkanñachu. Imanaykullashu. Kay mama qucha unquyninqa sut'imi kashan. Ya. Kay minakunamanta petroliokunata jorqunku, chaykunamanta jinallataq kay punu llaqtanchispi qhilli unukunata hich'aykunchis. Chayqa kay qucha kinraykunapi astawan millayta ruwashan riki. Chaymantapis kashan kay Coata Mayo, jinallataq kay Oruro Bolivia hap'iypi Oruro qucha chaykunamanta waja mayukunamantawan. Aha, chay unquykuna chiqapunichu wañuyta aparimun, ichaqa llank'arimayllachu. Yachananchispaqqa cianuro nisqa mineralqa sunqunchisman, ñusqunchisman haykuspaqa wañuyta taripachiwasunman. Huchuyllata samaykunchis hinaqa qasqunchista umanchistawan nanachiwanchis, hinallata wiksanchistaraq muyuchiwanchis riki. Hinallataq mercurio nisqa mineral chikamanta chika ñuqanchispi tiyaspa unquchiwasunman, rurunchista, wiksanchista, ch'unchulanchista, ñusqunchista. Uku karkati hap'ikun, sayk'uy, umananay, hinallataq unquq warmikuna malparipunku, mana hinataq mana allin wawakuna kay pachaman paqarinpunku. Yawarninchisman chayan hinataq mana allintachu yachaqayninchispis kapun. Wawakunapis mana allintachu wiñapun, ñawipis mana allintachu rikukapun. Rinrinchispis uruq t'uyapun, qhipallapiña uma muyuy hap'ipuwanchis, hinallataq wawanchis kunapis upaalanya kay pachaman chayamunku. Titi waikupuanchis kinatak wanyuyatanya nukanchis runakuna suyananchis. Imanaikuchus yurakzira hinalanya joroikapunchis. Katatay hapipuanchis. Ya warninchispis mana alintachu puripun ukunchispi. Rurunchispis unkuhikapun. Hinalatak nyos kunchispis manaya kaskanyachu kapun. Kaskalanta wawanchis kunapak. Nyoskun, sonkun, ururun, pisi paikapullanta. Runa kunapis, paillamanta kuleaita munapun. Tite kapasakta huisaperak kaiwawakunata tuniikapun. Hinallatak nyoskuntapas, pisimanta pisi tuniikapun. Ahinatan runakuna, huchuimanta hasta hatun tukuikapunchis kai miyu unkuikunawanka. Kay unkuikunaka manan uno uhellamantachu hapewasunman. Ya. Chay mineral unkuikunaka tarikumin kay karachi, pejerrey, ispi, chaullakunapi. Chaypis aswan mana allin kay unukunamantapis. Hinallataj imakunatachus tarpunchis, chaykunapipis tarikun kay mana allin mineralkuna. Ya. Chayrayku noqanchiskunaka kay titikaka kuchanchispaj allin kawsayninta. Kawarinanchis, tukuy runakuna, chaypajmin, rimarinanchis, allin kawsayta maskarinanchis, pachamamanchispaj. Hinallataj kay mayo kucha ununchiskunata, ch'uya kaspa allin kawsayta kuwasunchis nuqanchispaj, hinallataj wawanchiskunapajpis. Allintan rimarisanki wawai, awichuy, chay yachaykunata nuqanchis kunan kutirichimunanchis. Hina runa, hina wayna, hina sipas, hina wawakuna, alan. Junyugu kunanchis hinaspan, kutirichipunanchis. Nuka kawaris kaimanta papay. Amañan gobiernonchista, niwak umalikunatapis kawasunchu. Amañan suyasunchu. Hasta wampis paikunamin. Huchen hukanku. Paikunamin kilichaita kallarinku. Imaraikuta paikunaka manan rimarinkuchu ari. Wasinchiska kiliña. Imanasuntur kunangri. Pichasuncha ari. Mana pichasun hinari, no ganchis wankuska wanyukapunta. Ari wawai hinapuncheja. A ver, kankuna puchak huktapuriku ikashka. Imana sunmangmi no ganchis kuna. Kai kuchanchich aki ikapuman hina. Man unkapun manch hinari. Kajyas chay, kuchakuf kakuna puchak wanyupuman hinari. Ima inacham no ganchis kuna kausa sunmang. Kai ununchman kang manchu hinari. Kausa ati yaya sunmanchu. Chichus kai. Kuchanchis akis kakama, hinayat kinyas kaman chayri. Kaushet, atis kaya zungman nukanchis kuna, maipasach ununch lejo. Kaya, mana ujalin, wanyuita apamasuman hina wawaikuna. Awichui, pikunachus, kay kuchapuntampi, tiakunku, paikunaka mananya chari, chaulata orkomunku mancho, wintikunangupaj, mananya chari, tuturotapis orkomunku mancho, uiwankupaj, wajliankaita chari. Maskari kungkuman, hasta wang sasamin cheka, kunang punca ikuna peka, mananya yang aipis kapusyang nyacu awichuy, papay. Hinapuning wawai alintang rimarisanki, chay mantapis awichuy, pasyak lakiri imingkasang imaraikuchus, chayaka chakranchis kunapis, uywanchis kunapis, yasta, ungkuris kanang, rikuripusanko, hinaspa ichaka, nukanchispis, ima imana mikuikuna rantirik purisuman, wakilakta kunatachari, ichaka pasyak, nisho kulkipak minchay karingman wawaikuna. Kay kuchanchis, hinayat ununchis piwanka, anka yupami sapanka huk no kanchis kunapa. Chay manchapis kay, kausayninchis pa, kay unukunawami chek, no kanchis kunak kausanchis, hinayat chek, kay unay auchunchis kunak, rimay nimpipi chek anime, ununchis ka, sirkanchis hinami, chay mikasan kay, unanchay ninchis, chay yaykun no kanchis kunak, kawalinanch anka yupat, imay natas no kanchis kunak kawakunch, kausayninchis ta, Hakina ya tak mencek, unun cisman kawalin ya cis kawakun. Awuji, mana pun ni haik akpis kaita rikuskan ni cunukak. Kangkunaka, sut inta min rimashkan kecis. Mana kocaya cukunangka onkupushk. Kai mikuinencis, kai tia kuinencis, kai mune kausa kuinencis. Wanyu puitan munashkan, cairai kunukan cisga, alintan kaita kakawarinancis. Uyari wasu wawama sikuna. Hatung wanyu mimastana kuita munasa. Kay hatung apu kunapis kena yata. Pachamamanchis pinya kuita munasa. Imai mana. Kausai suwaininchis kunamanta. Nukanchis kuna kongkat paripus kanchis. Haipanchis pach. kawsayñanqa anchayupami manallan allin piñachu charikapashkan kay kallpanchaskunapas imay mana kay chakra ruranchaskunapas hinallataq kay lantanchaskunapas manallan allin piñachu charikapashkan chayrayku qankunaman namaykachus tukuypas allintan kaykunataqa apna qasunchas imaraykuchus wañuyminchayqa chayamushkama wawasikuna. Quechua aymara llaqta wamasikuna, unaypacha kawsaynin chistaña unpajman aparespa. Servindi, Servicios en Comunicación Intercultural, wakirichimurqanmi. Qochanchispaq pisipaynin. Kay wakichiqa lluqsirimunmin. Euguía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Yana Parimuntagmi Pacha Aru, Comunicadores Indígenas del Perú. Chaymantapis, Kairimana Wairawasi.